skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 maja, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o poszukiwaniach ostatniego z zaginionych górników w kopalni Zofiówka, sprawcy wczorajszego ataku w centrum Paryża i utrudnieniach na trasie A2 w kierunku Świecka. W kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju ratownicy szukają trzeciego, ostatniego z zaginionych górników. Dwóch poszukiwanych udało się odnaleźć. Na miejscu jest nasza reporterka. Jednego z pracowników udało się odnaleźć wczoraj wieczorem, drugiego dzisiaj. Ratownicy natrafili na ciała w zalewisku podczas wypompowywania wody, poinformował Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To z tego miejsca pochodziły sygnały radiowe z lamp górniczych, które ratownicy wcześniej namierzyli. Akcja nadal trwa. W dalszym ciągu poszukiwany jest ostatni z zaginionych. Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Mówiła Joanna Opas. Policjant z podpoznańskich Pobiedzisk aresztowany na 3 miesiące. On i jego koleżanka z patrolu nie udzielili pomocy prawdopodobnie pijanemu mężczyźnie leżącemu na ulicy. Wywieźli go do lasu zamiast do szpitala lub izby wytrzeźwień. 36-latek zmarł. Do tego zdarzenia doszło kilka dni temu. Biegli ustalili, że bezpośrednią przyczyną śmierci był uraz głowy. Funkcjonariusze usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków i nieudzielenia pomocy oraz narażenia na utratę życia i zdrowia, informuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Ta policjantka i ten policjant po ujawnieniu tych bulwersujących informacji przez policjantów badających tę sprawę zostali zatrzymani do dyspozycji prokuratorów. W prokuraturze były stawiane im zarzuty i w prokuraturze oni składali zeznania. Według nieoficjalnych ustaleń, kiedy doszło do zdarzenia, policjantom kończyła się służba i chcieli jak najszybciej wrócić do domu. Grozi im teraz do 12 lat więzienia. Nożownik, który zaatakował wieczorem w centrum Paryża, zabijając jedną osobę i raniąc 4, urodził się w 1997 roku w Czeczenii. Jego rodzice zostali zatrzymani dziś rano, podała francuska policja. Według świadków mężczyzna krzyczał podczas zamachu Allah Akbar. Później został zastrzelony przez funkcjonariuszy. Do ataku przyznało się tak zwane państwo islamskie. Szef francuskiego rządu Edouard Philippe zapowiada, że jego kraj nie zaprzestanie walki z terroryzmem. Francja jest absolutnie zdeterminowana, by nie poddawać się zagrożeniom, na które wystawiają ją wszelkiego rodzaju agresorzy. Mężczyzna zaatakował przechodniów w drugiej dzielnicy Paryża w pobliżu budynku Opery. Są utrudnienia na A2 na granicy Wielkopolski i Lubuskiego w kierunku Świecka. Jezdnia jest całkowicie zamknięta. Na 95. kilometrze drogi samochód osobowy uderzył w tył ciężarówki i zatrzymał się na środku autostrady. Na miejscu zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Ruch od węzła Nowy Tomyśl kierowany jest objazdem na drogę krajową numer 92. Na autostradę można wrócić na węźle Trzciel. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się normalnie. Jak co roku, właśnie teraz z Katedry Wawelskiej wyrusza procesja do Bazyliki Ojców Paulinów na Skałce. W Krakowie rozpoczynają się uroczystości ku czci świętego Stanisława Biskupa. W procesji co roku niesione są relikwie i sztandary, a wielu uczestników zakłada tradycyjne stroje krakowskie. Według metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w tym roku uroczystości ku czci świętego Stanisława są szczególnie ważne. Cała Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości, a święty Stanisław był jednym z patronów wielkiego zrywu modlitwy i pamięci. Święty Stanisław urodził się prawdopodobnie w 1030 roku. Zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz małopolski. Wspierał m.in. powstawanie klasztorów benedyktyńskich. Jako biskup Krakowa wdał się w konflikt z Bolesławem Szczodrym. Źródła konfliktu nie są jasne. Z opisu Gala Anonima wynika, że król oskarżył biskupa o zdradę. Wedle tradycyjnego przekazu święty Stanisław miał upominać króla za nieodpowiednie traktowanie poddanych. Bolesław Szczodry skazał świętego Stanisława na obcięcie członków. Legenda głosi, że szczątki świętego się zrosły, co miało symbolizować zjednoczenie ojczyzny. Karol Surówka, Polskie Radio. I na koniec apel leśników o ostrożność w lasach. Jest w nich bardzo sucho i łatwo o pożar. Wystarczy iskra, by z dymem poszły hektary drzew. Najczęstszą przyczyną pożaru w lasach jest bezmyślność, mówi Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Mogą to być i podpalenia celowe, jak również taka nieuważność. Gdzieś rzucimy niedopałek, a jest bardzo sucho. To jest chwila, moment. Pamiętajmy, że taki pożar to nie jest tylko zniszczenie lasu, giną zwierzęta. W

lamparina, tem apito no lugar da buzina. Falta uma porta e o capô. Tinha estepe, mas alguém levou. Por isso meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Ei, pancada, mete rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Dzień dobry, Franku, poranku. Dzień dobry, Kasiu, debiutantko. Dzień dobry. Cześć, Michał. Cześć. Ale się dawno nie widzieliśmy, co? Trochę się stęskniłam, wiesz? Czasem jest trudno uwierzyć, że jest się w radiu i każdy, kto ma antenę, to może cię usłyszeć. O, to ja sprawdzę, czy ja antenę mam. A gdzie tej anteny trzeba szukać? W radiu. O, to już prościej. I tam jest bliskość. I lepiej mieszkać blisko Studia Trójki, bo wtedy się słyszy lepiej. No to możesz się przeprowadzić. Kasiu? Tak? Przywitamy się, jakby to powiedzieć, śpiewająco. Dobrze. Czyli jak? No nie wiem, może pani najpierw zaśpiewa. A, czyli właśnie tak, bo ja wiem, że ty bardzo ładnie śpiewasz i bardzo lubisz śpiewać, ale ty spryciara jesteś. Ja już tutaj w tym studiu sobie pośpiewałam, a zaśpiewasz ty taki fragmencik jakiejś ulubionej piosenki? Króciutko. No nie wiem, której. No pierwszy, teraz jak zamknij oczy i wyobraź sobie, która pierwsza wpadnie ci do głowy. No ty, Matylda. Króciuśko, dobrze? Fragment refrenu. Dobrze. Proszę. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. So they say their subsequent fall was inevitable. They never stood a chance, they were written that way. Innocent victims of their story. No i to jest najwspanialsze wprowadzenie do naszej zagadkowej niedzieli. I naszej zagadki. Jasna sprawa. Podpowiedź numer... jeden. No trzymam za was kciuki. Trochę się tutaj napracowałam, aby tak łatwo nie było. Rzeczywiście, bohater naszej zagadki jest bardzo, bardzo silny. Małpa. I wytrzymały. Goryl. Wystarcza mu niespełna 3 godziny snu na dobę. Goryl. Osobnik ten należy do jednej z 207 ras. Goryl. Małpa? Zacięło się coś? Najmniejszy przedstawiciel rasy Falabella mierzy niespełna 38 centymetrów. Mrówka. Salineczka? Mrówka. Jego uszami porusza 16 mięśni, dzięki czemu każde ucho może obrócić się prawie o 180 stopni. Koń! Niedźwiedź! Koń! Niedźwiedź! Jak to koń? Jak to niedźwiedź? Co za pewność? Posłuchajcie dalej. Najwyższy i najcięższy urodził się w roku 1846. Dawno, niedawno? Goryl. Dawno. Miał ponad 2 metry wysokości i ważył ponad 1500 kg. I goryl nam tutaj odpada. Żyraf. Żyraf też odpada. Żyraf. Dorosły osobnik ma aż 40 zębów. Nie będę pytała, ile wy macie, bo nie macie aż tyle. Trochę musicie poczekać na te stałe. Żyraf. I co ciekawe, rosną mu te zęby około 4 mm rocznie. Są jednak systematycznie co robione? Wydrapywane. No ja. Ścierane. Nikt tak, im, ścierane. Tym, tak, tak, a pokarm ścierane. Na przykład. Nikt ich nie wydrapuje, no co wy. Kot. Teraz, kiedy bohater naszej zagadki czuje zagrożenie, wówczas co robi? Kopie? No zwiewa, no po prostu zwiewa. Delikatny stwór. Ale w stadzie zawsze jest taki osobnik, który nie śpi, tylko czuwa i w razie niebezpieczeństwa alarmuje wszystkie pozostałe zwierzęta, bo wiemy, że to zwierzę, prawda? I co one robią? Po prostu zwiewają. Wilk. Potrafi biegać z prędkością 60 km na godzinę. Koń! Wilk! A jeszcze coś wam tu przypomina? 60 km na godzinę. Tatuś, kierownica, samochód? Nie? Teren zabudowany? Dobrze. Jaguar? To pójdziemy dalej. Może być biały, władki, czarny, brązowy. Lubi marchewki, jabłka i kasztany. To jest koń! Jednak najczęściej wsuwa owiec i siano. No to zapytajmy pana Mieczysława Gajdy, czy wy macie rację, czy tej racji nie macie. A ty stawiasz na orangutana dalej? Czy na kota? Nie, stawiam na wilka teraz. A ja stawiam na konia. No to panie Mieczysławie, pan rozstrzygnie ten spór. Z archiwum zagadek. Zwierzę to czasami skacze przez przeszkody. Ma piękną grzywę, ogon i podkowy. Ha, ha, ha. Nie wiem, czy tak wesoło będzie. Numer telefonu, proszę państwa, podamy naszym 22 zagadkowym... 22,7 trójek. Kasiu, znałaś ten numer? Nie. No to spróbuj powtórzyć. 22,7 trójek. Super. Poszli raz ku kalatówką. Patrzą w górę, a tu góra cała szczytem tonie w chmurach. Patrzą w górę, a tu góra cała szczytem tonie w chmurach. Konik polny rzekł obladuszy, popatrz góra jak się patrzy. Boża krówka aż struchlała, idzie na nas góra cała. Boża krówka aż struchlała, idzie na nas góra cała. Co tu robić? Konik polny, do decyzji szybkich zdolny. Rzeczę mam ja wyjście proste, trzeba jej dorównać wzrostem. W walce z górą ten coś wskóra, kto się staje sam jak góra. Boi przecież z każdą chwilą, przybywało po 5 kilo. Tak więc rośli, rośli, rośli, aż wyrośli z nas zarośli. Aż się stali daje słowo, jedną koniem, drugie krową. We'll be right back. Zwierzę to czasami skacze przez przeszkody. Ma piękną grzywę, ogon i podkowy. A my witamy serdecznie Alicję z Krainy Czarów. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Alicjo. Jak tam w Krainie Czarów jest? Ha, i co tu odpowiedzieć tej pani? No dobrze. Super. Super, bo ta Kraina Czarów to Lubiszyn. Czy to się zgadza? Tak. Alicjo, to my czekamy teraz z taką wielką niecierpliwością na to jedno słowo, na odpowiedź na te wszystkie nasze pytania. To jest... Fanfary, poproszę. Takie długie, rety. W życiu takich długich nie było. Kasia, debiutantka, popatrzyła trochę zdziwiona, prawda? O, proszę. I sam bohater odpowiada. To prawda. Alicjo? Jesteś tam jeszcze? Tak. Fanfary były dla ciebie. A jeszcze będzie mały teścik, dobrze? Dobrze. Pomoże ci Kasia, pomoże ci Michał, ale najpierw Alicja. Uwaga. Klacz to jest... No i jak dokończysz to zdanie? Klacz to jest... Podpowiecie? Stanica koł. Jeszcze raz powiedz. Stanica koł. Zrozumiałam, konica, koń. Możemy uznać tak. To. Pani koń, można by powiedzieć. Mhm. A słuchaj, a kobyła? Masz pomysł? Kobyła? To samo. Samica, konia. No dodajmy powyżej trzeciego roku życia. Mhm. Alu, jeszcze jedno. Źrebie. Źrebie to... To już proste i jasne, tylko młody, poniżej pierwszego roku życia. No i teraz będzie ciekawie bardzo. Sysak. Czy państwo wiedzą? Sysak. Nie. Co z tego może być? Sysak to aha. Stąd, gdzie bierze źrebak mleko od mamy. Brawo. Tak? Wiedziałaś czy zgadłaś? Zgadłam. To się nazywa... Urodzaj komórek tak... mózgowych. Młody koń do około 6 miesiąca życia odżywia się głównie mlekiem matki. Pani Alicjo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy panią, rodzinę i Lubiszyn cały. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No to mamy test za sobą. Konie wzięły nas do galopu. Proponuję więc twórczy, mam nadzieję, relaks. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. W mojej lewej dłoni trzymam absolutnie wyjątkową książkę. No w Poczytajkach czy Tadełkach staram się, aby wszystkie były wyjątkowe. To jest pierwsza w Polsce książka dla dzieci o muzułmanach, która odczarowuje te wszystkie stereotypy, bo bardzo często jest tak, że jak myślimy sobie, nie wiem, Polacy, to mamy jakieś tam skojarzenia, prawda? Jak myślimy Rosjanie, to mamy jakieś skojarzenia. Jak myślimy muzułmanie, dokładnie jest tak samo. I te skojarzenia nie zawsze są prawdziwe. Niektóre tak, niektóre nie. I właśnie tutaj są fakty. Są fakty i przepiękna historia tych ludzi. I wiecie, o czym możemy przeczytać w tej książce? Ona jest świetnie napisana przez Zuzannę Pol, która jest arabistką, podróżniczką, fotografką i zilustrowane są znakomicie przez Zofię Dzierżawską. I dowiadujemy się, skąd w ogóle muzułmanie pochodzą, jak się witają, gdzie żyją, gdzie jest ich ojczyzna, kim są statki pustyni na przykład. Statki pustyni, wiecie, co to takiego jest? Statki pustyni? Aha. Statki pustyni to są Błądy! Tak, to są wielbłądy. O Mahomecie jest przepiękny rozdział. Jest taka piękna historia, że Mahomet był analfabetą, był bardzo prostym człowiekiem, poganiaczem wielbłądów i bardzo lubił wychodzić na pustynię, siadać sobie w jakiejś tam jaskini i tak myśleć o życiu. I w pewnym momencie ukazał mu się archanioł, taka jest legenda, przypowieść. Gabriel i powiedział, recytuj. No on przerażony myślał, że pojawiły się gdzieś jakieś złośliwe duszki pustyni, dżiny albo gule i że w ogóle oszalał. Po raz drugi Archanioł mówi, recytuj, po raz trzeci. No i zaczął recytować i to były pierwsze wersety Koranu. I takie piękne historie snuje autorka tej opowieści, bardzo, bardzo ciekawe. No potem jest także o derwiszach historia piękna, tancerza, którzy poprzez taniec się modlą. Jest piękna historia o malarzu, najmłodszej laureatki pokojowej Nagrody Nobla. A ja właśnie czytałam o Malali. I? I Malala była postrzelona w głowę i to jej poszło przez prawie całe ciało. A wiesz dlaczego? Dlatego, że próbowała tylko chodzić do szkoły. Tak, bo o dziewczynki. Arabie próbowali przekonywać dziewczynki, że nie wolno chodzić dziewczynkom do szkoły, tylko chłopcom. No właśnie, tutaj zaczyna się bardzo bolesna historia o terrorystach, o ekstremistach, którzy w taki sposób traktują ludzi, wyrywając jakieś poszczególne słowa i zdania z Koranu i tak sobie myśląc po swojemu, co kompletnie nie ma wspólnego z tym, co jest ustanowione w tej księdze. Są to niesamowicie ciekawe historie. Już o tych bardziej takich trudnych możemy przejść do alfabetu, do pisowni. Oni w ogóle je zapisują samogłosek. Na przykład, gdyby ktoś chciał tak zapisać imię Klara, to w pisowni byłoby Klyry. A niekiedy w ogóle nie zaznaczają nawet, że samogłoski się pojawiają. To jest bardzo ciekawe, ale skomplikowane. Dzieci uczą się kaligrafii, zwłaszcza chłopcy w szkole. No to właściwie u nas już to bardzo rzadko chyba ma miejsce. Jest historia o Hadżidży, o żebrakach, o Sindbadzie żeglarzu, można też powiedzieć przy tej okazji, o cudownej lampie Alladyna, czyli o baśniach z Tysiąca i Jednej Nocy. No cudowna historia, piękna opowieść. Opowieść, którą się połyka i wiecie, jak ktoś powie, że połknąłem tą książkę na przykład, nie wiem, w jedną noc, północy, pół godziny. To są najciekawsze historie świata i ta książka do takich należy. Jest zachwycająca, a mnie bardzo cieszy to, że opowiada wam o muzułmanach w taki odkłamany, prawdziwy sposób. I oddaje im to, co piękne, ale pokazuje też, co okrutne i straszne, nie ucieka od trudnych tematów. Dlatego uważam, że jest niezwykle wartościowa. Także dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo, odkładamy. I jeszcze mamy dwie. To jest takie maleństwo, ale jakie maleństwo. Bardzo pięknie jest ilustrowane. W ogóle wymyślone przez panią architektkę wnętrz, która teraz mieszka w Berlinie, ale pochodzi z Polski. Zuzanna Fruba napisała książkę Gdzie jest lodziarz? Fenomenalnie zabawną książkę i bardzo elegancką. Myślę, że warto sięgnąć, a przeczytam króciutki fragment, zobaczcie. A to opowiada o lodziarzach, czy jakoś to tak? To opowiada o tym, jak ważna w społeczności jest tradycja. Jeśli taki lodziarz przyjeżdża rokrocznie i krzyczy lody, lody, lody, no to jak tego nie ma pewnego razu, no to wszyscy wychylają się gdzieś tam z tych swoich okien i mieszkań i są bardzo jacy. Szczęśliwi. No zmartwieni, nieszczęśliwi, bo brakuje czegoś, co było stałym elementem, dawało poczucie bezpieczeństwa. Teraz uważajcie, dla odważnych eksperymenty, sorbet z miętowych liści wymiętych. Bywały jednak smaki porażki, że wspomnę choćby lody z zasmażki. Melba w kajaku marzy się tacie. Mama mnie kocyk krata po kracie. Wciąż nasłuchują, gdzie jest gelato. Trzeba by wreszcie zacząć to lato albo żelato, nie? W każdym razie zabawna, świetna historyjka. I ostatnia historia, która skradła moje serce. Co to znaczy, że coś skradło serce? Czyli że bardzo pani ją lubi. Albo panią to bardzo wciągnęło, bo albo bardzo jeszcze dużo emocji tam jest. Tak, poruszyło niezwykle. Kate Stewart. Życie to przygoda, nie spacer, dlatego jest takie trudne. Chłopiec z klocków, słuchajcie. I to jest historia, którą adresuję do zagadkowych rodziców i dziadków. Historia o chłopcu, który urodził się i płakał, i płakał, i płakał, i nie mógł przestać. A mama płakała razem z nim, a tata płakał razem z nim. I nie mogli sobie poradzić, i nie wiedzieli, o co chodzi. Piękne dziecko, cudowne i tak bardzo nieszczęśliwe. Potem okazało się, że chłopca dotknął autyzm i trzeba zupełnie zmienić cały swój świat, żeby zrobić wszystko, żeby zrozumieć to dziecko i je pokochać takim, jaki jest. To jest chyba największy sukces rodziców, którzy mają dzieci właśnie takie, że potrafią to zrobić. I ja chylę czoła i naprawdę to jest, no to jest piękny dar i dla dziecka, i myślę sobie dla całej rodziny, jeśli człowiek potrafi przez to przejść. A to jest bardzo, bardzo trudne. I ta książka, słuchajcie, i ta książka w tym pomaga. I pomyślałam sobie, ja nie mogę jej nie zabrać do zagadkowego studia, bo jest mnóstwo ludzi, którzy mają w tej chwili taki problem, z którego może narodzić się coś bardzo pięknego. Bardzo piękna miłość. I tego życzymy tym rodzicom wszystkim i tym dzieciom także. Przez 5 lat, wisienko, moja wisienko. I pisząc, kochana, że jak jamnik od rana do ciebie wyje, moja wisienko. Wisienko, moja wisienko. Wisienko, kochana, wisienko. Wisienko, moja wisienko. Wisienko, kochana wisienko. Wisienko, moja wisienko. I jak ten jamnik tak od rana wyje znowu, ma kochana wisienko, moja wisienko. Wisienko, moja wisienko. Wisienko, kochana wisienko. Wisienko, kochana wisienko. Kto do końca nie kocha, ten paskudny odchodzi. I wszystko, wszystko jest źle. Kto do końca nie kocha, ten paskudny odchodzi. I wszystko, wszystko jest źle. Wisienko, moja wisienko. Małe WW śpiewa teksty księdza Twardowskiego. I ta piosenka zabrzmiała tak, jak brzmi od czasu do czasu w naszym zagadkowym studiu, ale z naszą Kasią, debiutantką, stała się rzecz niebywała. Co ja takiego? To śpiewałam. To prawda. I ja zapomniałam, że ty tak pięknie to śpiewałaś, bo to było jakiś czas temu, tak? Tak. 2 lata temu. Spektakl Zorka, dziewczynka z gwiazd. Na scenę wychodzi Kasia. Trzyma za rękę swojego partnera śpiewającego. I dali czadu, jeśli można powiedzieć o tej piosence wzruszającej, że można dać czadu. Ale teraz czadu da kto inny. Ktoś, kto przepięknie opowiada, kto potrafi czerpać z tego życia pełnymi garściami i... No i robić z tego użytek. Zaraz usłyszycie jaki. Serdecznie witam w naszym studiu podróżnika, pisarza Marcina Kozioła. Dzień dobry, Kasiu. Kasiu, Michale. Ale teraz dzień tak, dobry. Podróżnika pisarza czy pisarza podróżnika? Czy to w ogóle to się znaczenie? Przenika, to się przenika, nawet się wyjmuje. Ale myślę, że przede wszystkim pisarz, bo pisze nie tylko o podróżach, ale podróże rzeczywiście zajmują w tej mojej pisarskiej przygodzie bardzo istotne miejsce. To ja mam taki pomysł, aby rozpocząć teraz razem z tobą, jako przewodnikiem, pewną piękną podróż, która doprowadzi nas do twojej najświeższej książki. No to spróbujmy. Coś ci to przypomina? Ach, już wiem, do czego zmierzamy. A zmierzamy na wschód, w wspaniałe góry, góry Małego Kaukazu. Tam niedawno odbyłem niezwykłą podróż. Niezwykłą, ponieważ wcześniej podróżowałem z plecakiem. A tym razem, w tej podróży, miałem ze sobą sakwy. No i te sakwy wcale nie były na moim plecu, na moich plecach, tylko na grzbiecie konia. Bo to była podróż konna. Konno przemierzałem Mały Kaukaz razem z grupą, w której najmłodsza uczestniczka, uwaga, zgadnijcie, ile miała lat? 6. 3. No, 3, troszeczkę więcej. Ale musiała siedzieć na grzbiecie konia i dać radę. 4. No, jeszcze troszeczkę więcej. 7. A ile wy macie? Ja 8. Ja 8. No dobra. Tak, a mnie nie pytasz, prawda? Nie, ciebie nie. Ciebie nie. Gabrysia miała lat 12, od 7 lat jeździła konno. Nie była już taką bardzo małą dziewczynką, ale w takich wysokich górach to już musiała posiadać pewne umiejętności, żeby wspinać się konno. Bo to naprawdę, ja nie wiedziałem, że konie, i to jeszcze z jeźdźcem, na sobie potrafią się wspinać, a w takich wysokich górach, jak się okazało, jest to możliwe, tylko że konie muszą być odpowiednio wyszkolone i przygotowane. Wspaniałe doświadczenie, a Gabrysia, ta najmłodsza uczestniczka, okazała się chyba najwytrwalszą i najdzielniejszą ze wszystkich uczestników. Było nas 7. Najstarsza pani miała lat prawie 70, Gabysia 12, ja byłem gdzieś po środku. Prawdziwa rodzina. Prawdziwa rodzina, wszyscy sobie pomagaliśmy. Konie było wspaniałe, najwspanialsze o tym wszystkim. Jak się wabił twój? Jak on nazwałem? Właśnie Gruzini nie nazywają swoich koni, a przynajmniej ci Gruzini nie nazywali, ja nazwałem go Staszek. To był Staszek. Jak ty rozmawiałeś ze Staszkiem? Znakomicie, z końmi się można doskonale porozumiewać i nie robi się tego tylko do nich mówiąc, chociaż też można i rozumieją zazwyczaj, co się chce. Chyba, że nie chcą czegoś zrozumieć, to wtedy po prostu udają, że nie rozumieją. Ale to, Staszek, chcesz banana i on wtedy co? Jabłko na przykład. No to od razu wie co i przygotowuje się do tego, żeby przyjąć odpowiednio dużą porcję tych jabłuszek, ale przede wszystkim z końmi się posługujemy się innymi sygnałami. Przynosimy ciężar ciała na przykład, albo dotykamy go łydką. Wcale nie musimy kopać. Nigdy nie kopiemy. To jest nie, naprawdę, możemy. Nie możemy. Nie, nie możemy. Nie. Tak naprawdę chodzi tutaj o dawanie sygnałów łydką, czy też czasami w niektórych warunkach używa się też czegoś w rodzaju takiego małego bacika. Ale to wcale nie, ten taki przyrząd, zwany też palcatem, nie służy do tego, żeby bić konia, tylko też, żeby wydawać... Dawać mu sygnały, prawda? Sygnały. Jakieś znaki. To są niezwykle mądre zwierzęta, naprawdę można z nimi wspaniale się dogadywać. A czym najbardziej cię zaskoczyły, jeśli są tak inteligentne, tak mądre i tak też delikatne, prawda? Wbrew tej posturze i wbrew temu, co widzimy, no bo przecież jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, kiedy pojawia się zagrożenie, to one biorą nogi za pas. Ale też to są naprawdę bardzo wytrzymałe zwierzęta. Zaskoczyły mnie wytrzymałością, ale także tym, że bardzo opiekowały się mną. A dlaczego? Kiedy spinaliśmy się po takich właściwie już bardzo powyżej 2000 nad poziomem morza, w górach były skały i było ślisko i ja musiałem zejść z konia, bo się zaczynaliśmy w tych warunkach ślizgać po takiej niezbyt dobrej powierzchni. Moje buty były również śliskie. No i się okazało, że ja się ślizgałem bardziej od konia. Co zrobił koń? Mój Staszek, widząc, że ja się ślizgam w swoich oficerkach, popychał mnie głową do góry, żeby mnie podtrzymać. I naprawdę ten konik wziął odpowiedzialność za mnie, za to, żebyśmy w tej sytuacji sobie poradzili i dostali się na taką półkę, na której było już bezpiecznie. Półkę skalną. Tak, ale to muszę powiedzieć, że to jest naprawdę tak, że to z koniem tworzyć w takich warunkach prawdziwą drużynę i bierzemy za siebie odpowiedzialność. My, jako jeździec, zwracamy uwagę na to, co jest dookoła i wydajemy odpowiednie sygnały, tak żebyśmy byli bezpieczni i koń, i ja. schodzę z konia, czy schodzimy z konia, to i koń myśli o nas, żeby nam pomóc, jak widać. Ale to jest prawdziwa przyjaźń. To jest prawdziwa przyjaźń między człowiekiem a koniem. I to tak naprawdę może trwać i trwać i do końca życia. Absolutnie. Niektórzy traktują, i ja tak myślę o zwierzętach, że to są członkowie rodziny. No i o przyjaźni tej pięknej między człowiekiem a zwierzęciem i o podróżowaniu na grzbiecie konia, no to o tym będzie także jeszcze za chwilę, dobrze? Choć przez moment. Сто коника, що звався Сірячок, я дав його раз дівчинці проїхать на товчок. Цок-цок під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, моя хлопчик молодець. Вона ж малала коника, ще била батюшком, вона ганяла коника болотяним лужком. Цок-цок під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го. Ще далі коника я дуже шкодував, і вже ніколи коника дівчаткам не давав. Цок-цок під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Цок-цок під копитом камінець, нас доганяє вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го, ла-ла-ла-ла. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го, ла-ла-ла-ла. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го, ла-ла-ла-ла. Гей-я-го, гей-я-го. Konik Cyrkok, tak? No chyba tak. Z najmniejszego albumu, Dziecki Album, ta płyta tak się nazywa, a w naszym studiu Marcin Kozioł, który zechciał nas dzisiaj zabrać w piękną, egzotyczną, bardzo wzruszającą podróż, w podróż, która naznaczona jest przyjaźnią ze Staszkiem. Ze Staszkiem, a później z Tadeuszem. Dlaczego? Ponieważ z podróży po górach, po regionie Borjomi, przemieściliśmy się... Gdzie ten region jest, jeszcze przypomnijmy? W Gruzji. I stamtąd przemieściliśmy się na sam wschód kraju, pod granicę z Azerbejdżanem, gdzie poznałem Tadeusza. Tadeusza? Tak, pan Tadeusz. Tak, ochrzciłem drugiego konia, z którym się zaprzyjaźniłem i spędziliśmy wspaniałe 4 dni galopując wzdłuż granicy z Azerbejdżanem w przecudownym rejonie Waszlowanii. Cudowne tereny, takie półpustynny klimat, sucho, i to rzeczywiście był już taki moment, kiedy brakowało wody, więc teraz musieliśmy znowu zadbać o to, żeby nie tylko my, ale żeby także konie miały co pić. I szukaliśmy każdej najmniejszej kałuży i przy niej, w takich kałużach się zatrzymywaliśmy. Przy jednej z takich kałuży spotkaliśmy wielkiego żółwia. Ja muszę powiedzieć, że mój kon, pan Tadeusz, bardzo się zdziwił, że w tej kałuży coś jest. Coś więcej niż tylko woda. Takich przygód mniejszych czy większych mieliśmy. Całe mnóstwo spędziliśmy razem z końmi wspaniałe chwile. Spaliśmy w namiotach. Namioty, nasze takie malutkie namiociki, nosiły konie juczne, czyli takie konie przeznaczone do przenoszenia towarów, tak, żebyśmy... Transportery, więc koni było więcej niż jeźdźców. Cudowna podróż. Ja muszę powiedzieć, że to była moja pierwsza taka przygoda, bo ja zacząłem się uczyć jeździć dopiero 2,5 roku temu, zarażony. Jeździć konno. Mm. Właśnie specjalnie po to, żeby taki sposób podróżować. Marcinie, a pozwól nam zanurzyć się w twoją wyobraźnię i opowiedz, który z tych widoków był takim zapierającym dech w piersiach? Takim, że być może zamykasz oczy i wracasz do tych chwil, bo były takie przepiękne, bo świat jest przepiękny i po to wyruszamy w ten świat, żeby tego doświadczać, żeby tak bardzo nam się on podobał też. Bardzo mile wspominam moment, w którym dotarliśmy do polany, a z tej polany otoczonej wysokimi zielonymi górami zobaczyliśmy potok, górski potok, który schodził w dół, a na dole przeradzał się w prawdziwą, dużą, rwącą rzekę. Kolejny dzień cały jechaliśmy z nurcem rzeki konno, brodząc w tej wodzie. Ależ to były piękne chwile. Szum wody, rżenie koni, śpiew ptaków czasami odzywał się pan Gruzin, który z tyłu zamykał stawkę i pilnował, żeby żaden z jeźdźców się nie zgubił. Ależ to były piękne chwile. A poczęstujesz nas czymś pysznym z gruzińskiej kuchni? Bardzo lubię pierogi gruzińskie. Muszę powiedzieć, że to mi przypadło do gustu, ale kiedy jest się w górach, to naprawdę trzeba się zadowolić takim suchym prowiantem. Ja kiedyś na targu z mamą kupowałam chleb gruziński i on był dobry i się go polewało sosem w Gruzji, chyba pamiętam. Cudownie, i taki właśnie chlebek mieliśmy spakowany w takie wielkie torby i wszyscy się tym chlebkiem objadaliśmy na postojach, a dla koni mieliśmy też różne przysmaki. No dla nas teraz ma pewną informację Kasia, bo widzę, że już nie możesz usiedzieć, jak to dzieci mówią w zagadkowym studiu, na jednej pupie. Co to za informacja? Dzisiaj czytałam, no powiedzmy, że wczoraj jakoś tak, czytałam o największym, najmniejszym i najpiękniejszym koniu na świecie. Najpiękniejszy wybieram, proszę pani. To jaki? Dziękuję. Najpiękniejszy koń ma taką ładną, bardzo ładną sierść i zdradzę wam sekret, dlaczego ta sierść lśni jak złoto. Słońce się od niej odbija i to powoduje, że jest taka jak złoto, tylko leciutka, miękka i taka jak koń ma. Oż pani jest zachwycona, proszę pani, tym zjawiskiem niesamowitym. Ja widziałam zdjęcie tego osobnika. Jest czarujący, przepiękny i taki dostojny, ma grację. Ja nie wiem, czy on dałby się zaprząc do dorożki, ale jeśli tylko udałoby się nam tego dokonać, to byłaby to najbardziej zaczarowana dorożka świata. Ponad krakowskim rynkiem księżyc jak srebrna broszka przy sukiennicach stoi zaczarowana dorożka. Gdy księżyc ją zauważył, przeciągnął się po niebie i hop, do dorożki wskoczył. Człeku, ruszaj przed siebie. Stuk, stuk, stukają kopyta, szast, prast, machają ogony. Dorożkarz ogląda przez ramię, czy klient zadowolony. Księżyc rozparty wygodnie, w pełni rozpromieniony. Wszystko, mój panie, wygląda całkiem inaczej z tej strony. Chciałbym to móc opisać tak pięknie jak Konstanty, lecz chyba mi brak talentu. Jedźmy zatem na planty. Dzyń, dzyń, dzyń, dzwonią dzwoneczki. Tur, tur, tur, koczą tak koła, a księżyc niepracobliwie rozrzuca srebro dokoła. Drogi mój dorożkarzu, zapłacę ci, ile trzeba. przewieź mnie koło Wawelu, potem już prosto do nieba. Dorożkarz odrzekł mu na to, nieśpieszno mi do spoczynku. Księżycu, wracaj do siebie, a ja zostanę na rynku. Stuk, stuk, stukają kopyta, szast, prast, machają ogony i księżyc z dorożkarzem rozeszli się w swoje strony. Dzyń, dzyń, dzyń, dzwon, dzwoneczki, tur, tur, turkoczą tak koła, a księżyc już z nieba szczorze osrebrzył wszystko dookoła. Dzyń, dzyń, stuk, stuk, dzyń, dzyń, stuk. Zaśpiewali, zaśpiewali, zagrali artyści z piwnicy pod Baranami. Przejażdżka dorożką podobała się państwu? Bardzo. Czy to trochę zaczarowana była ta przejażdżka? Bardzo. To w takim razie wróćmy do zaczarowanego Marcina Kozioła, pisarza podróżnika, który zabrał nas w podróż po Gruzji, a teraz opowie nam o swoim najmłodszym dziecku. To dziecko, a jest nim książka Stania pod tęczą, część pierwsza serii właśnie pod takim tytułem, a ta konkretna książka nazywa się Czary na komary. Ja muszę zdradzić, że ta seria o koniach właśnie i przygodach mieszkańców Stani pod tęczą zaczęła powstawać ponad rok temu i wtedy też spotkałem w tym studiu zagadkowej niedzieli, tak jak tutaj siedzi Kasia i Michał, tak wtedy tutaj siedział Bartek i Maja Sołtysik. I Maja Sołtysik, którą pewnie słuchacze zagadkowej niedzieli dobrze znają. I która teraz nas słucha i którą serdecznie pozdrawiamy. Całą rodzinę pozdrawiamy. Tak jest. I cały Myszków, tak? Cały Myszków, tak jest. Tak. Maja po spotkaniu wyciągnęła rysunek konika z piękną tęczową grzywą. I ja muszę powiedzieć, że to był taki moment, kiedy zmieniliśmy plany co do książki, bo książka miała się nazywać inaczej, cała seria miała się nazywać inaczej, a Nunio, główny bohater, zyskał tęczową grzywę. To była inspiracja do Panie tego. Marcinie, prosta sprawa, po prostu dzieci wiedzą lepiej. Dzieci wiedzą lepiej. Współautorem książki jest Kasia Dowbor i razem podjęliśmy decyzję, że musimy taką postać wprowadzić do książki. Główny bohater zyskał wielką tęczową grzywę, mało tego tęczowy ogon, a on też ma piękną, niezwykłą sieść. Jest maści palomino, tak się taka maść nazywa. Palomino, czyli? Izabelowata. On, czyli? Proszę, bardzo zobaczcie, jak taka maść wygląda. To jest taka troszkę kawa z mlekiem. Ona w różnych porach roku ma inny odcień. Przepiękna maść i z jeszcze bardzo taką kremową, jasną grzywą i kremowym ogonem, który potem stał się tęczowy. To jest główny bohater stajni pod tęczą. W stajni mieszkają nie tylko konie, ale mieszka też pies Pepe, Jack Russell Terrier. Mieszkają żabki, mieszkają jaskółki, mieszka kot i wiele innych zwierząt i razem przeżywają niezwykłe przygody. Te książki są książki o przygodach zwierząt w stajni, ale jednocześnie jest to okazja do poznania zwyczajów i sekretów koni i poznajemy, jak się nimi opiekować. W książce są interaktywne elementy. Dzięki ukrytym kodom można odtworzyć filmy, na których Kasia Dobor razem z mieszkańcami stajni pokazuje, jak opiekować się końmi, jak zadbać o ich grzywę, żeby nie było wstydu, jak zadbać o ich sieść i o kopytka. Ale mnie bardzo podoba się ta inspiracja, bo bohater tej książki jest prawdziwym bohaterem z krwi i kości. A jak przy kościach jesteśmy, to powiedzmy, że każdy koń ma o jedną kość mniej niż człowiek. Jeśli o zagadki chodzi, bo ja wiem, Kasiu, że ty bardzo lubisz zagadki. Michał, chyba też. To powiedzmy jeszcze tak, że mózg konia jest dwa razy mniejszy, ale to nie znaczy, że koń nie jest mądrym zwierzęciem, bo bardzo mądrym jest, prawda? No i powiedzmy jeszcze, że zazwyczaj żyje około 20-30 lat, choć najstarszy z nich, Old Billy, żył aż ile lat? 85. No, dużo, ale troszkę mniej. 62 lata. W każdym razie bohaterem książki Marcina Kozioła Stajnia pod tęczą, czary na komary jest prawdziwy koń, którego można codziennie zobaczyć, uściskać i na którym można pojeździć pewnie też. Oczywiście, ja na nim jeżdżę, ja na nim trenuję. W drugiej części, która ukaże się już za miesiąc, pojawi się Kuc Rakieta i niezwykła postać Lorneta Zebroń. Ale kim jest Zebroń? O tym się dowiecie później. Nie, rakietą, proszę pana, jest pan, ponieważ pan pisze książki z prędkością światła. Jak to się robi? Trzeba być, wstawać wcześniej rano i kłaść się późno. Wcześniej rano, czyli o której? O 6. I kłaść się spać o której? No, zazwyczaj po północy. I to wystarczy, żeby być pisarzem, tak? Tak, bo w ciągu dnia trzeba spotykać się z czytelnikami. Tak jak dzisiaj widzimy, spotykamy się tutaj z wami. Kochani, książki to jedno. To jest bardzo ważna przygoda naszego życia. Bardzo chciałabym, aby dla każdego zagadkowego człowieka naszego to była ważna przygoda życia. Ale ważną przygodą życia jest także co takiego? Napisanie książek też. I co takiego jeszcze? Nie wiem. Chociaż raz jechanie na koniu? Tak, ale jeszcze co kochacie? Co jest wam bliskie? Co jest wasze? No dla mnie czymś takim niezwykle ważnym, tak. Ale jest również muzyka. I chciałam zaproponować wam dzisiaj na zakończenie naszego spotkania o taką niezwykłą muzyczną opowieść. To nie będzie chyba dla wielu osób zbyt prosta muzyczna opowieść, ale myślę, że warto poznawać także taką muzykę. Niektórzy mówią o niej poważna. Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo ona z powagi nie ma wiele w sobie. Jest klasyczna, jest dostojna, jest przepiękna. A tu będzie jeszcze wykonana przez Cecilię Bartoli. To jest znakomita śpiewaczka światowej klasy i ona śpiewa pieśni kastratów i zaśpiewa taką pieśń autorstwa Leonardo Vinci. To nie jest Leonardo da Vinci, to jest Leonardo Vinci z płyty Sacrificium. No i cóż, no i zaraz oddamy jej głos, ale zanim, drodzy państwo, życzyć będziemy jakiej niedzieli dzisiejszej naszym zagadkowej słuchaczom. No, i szczęśliwej, i fajnej. I ekscytującej. Aha. Panie Marcinie. I pięknej. I żeby czas tak dzisiaj nie galopował. Trwał jak najdłużej. I pięknej. Czyli nie cwałem. Nie. Ani cwał, ani galop, tak. Bardzo dziękuję serdecznie za to zagadkowe spotkanie. Naszym gościem był Marcin Kozioł, podróżnik, pisarz. Dziękuję, Kasiu, debiutantko. Dziękuję. Bardzo dobrze ci poszło. Dzięki, Michale. I ja bardzo dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawłukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Żegnamy się i do usłyszenia. Już za chwilę tutaj usiądzie Wojciech Mann, a my przygalopujemy za dni 7. Ogłoszenie społeczne. W